श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 32वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दो श्लोक इस अध्याय के अवशिष्ट हैं। भगवान के भक्त भगवान को प्राप्त करते हैं, अन्य देवताओं के भक्त अन्य देवता भाव को प्राप्त करते हैं और तामस संस्कार से संस्कारित चित्त वाले भूतादि का यजन करके भूतादि भाव को प्राप्त करते हैं। इसे देव व्रतो यान्ति देवान, पितृन्यान्ति पितृव्रता इत्यादि से बताया गया। तो संशय हुआ कि परमात्मा राग द्वेषवान होंगे, फिर अपने भक्तों को स्वयं का स्वरूप रूप मोक्ष और अन्य भक्तों को संसार प्राप्त करा रहे हैं। तो कहा गया कि भगवान तो न किसी से राग करते हैं न किसी से द्वेष करते हैं। अग्नि का जैसे किसी से न राग है न द्वेष है, किंतु जो अग्नि के समीप आता है अपने स्वभावानुसार अग्नि उसके शैत्य को दूर करता है, और जो सज्जन या दुर्जन अग्नि से दूर है उसके शैत्य को दूर नहीं कर पाता। इतने जिसका शैत्य दूर किया अपने समीप में आए हुए व्यक्तियों का, उतने मात्र से अग्नि का कोई उनके प्रति राग सिद्ध नहीं होता। और अग्नि से दूरवर्ती लोगों का शैत्य अग्नि दूर नहीं कर रहा है तो उनके प्रति द्वेष सिद्ध नहीं होता। ऐसे भगवान अपने समीप मन से जो होते हैं और अति समीप होते हैं आत्मरूप से ही, उन्हें अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। यही मोक्ष है, भगवत स्वरूप की प्राप्ति। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, भगवान के अति निकट आना है, मात्र अंदर से भगवान को ही चाहना। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, मात्र अंदर से भगवान की ही चाह, ये भगवान का अत्यंत सानिध्य है, सामिप्य है। दूसरी कोई चाह नचिकेता के अंदर जैसे थी नहीं, तो नचिकेता को मात्र भगवान की प्राप्ति की ही अंदर से कामना है तो भगवान उन्हें प्राप्त हो गए। और बाकी के अंदर वैसी उत्कट भगवत प्राप्ति की इच्छा रूपी समीपता भगवान की अन्य में न होने से भगवान चाहने पर भी अपना स्वरूप उन्हें प्राप्त नहीं करा पाते, क्योंकि दूर है। अग्नि चाहेगा तब भी अपने से दूरवर्ती लोगों का शैत्य नहीं दूर कर सकता, हटा सकता। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम इत्यादि से वो सामीप्य बताया एक दूसरे का। भगवान से प्रेम रूपा जो भक्ति है वह महान है। भगवान की भक्ति से महान जो पाप है पहले हुए वे चले जाते हैं, उनका संपर्क नहीं हो पाता। इसे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो इस इत्यादि श्लोकों से भगवान बता रहे हैं भगवत भक्ति का महात्म्य। यहाँ विधेया है भगवत भक्ति, विधेय अर्थ में अधिकारी को प्रवृत्त करने के लिए अधिकारी के सामने उस अर्थ का प्राशस्त्य बताया जाता है, महात्म्य बताया जाता है। तो अपिचेत सुदुराचारो भजत्यमाम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो इस इत्यादि श्लोकों से भगवान यहाँ पर विधेय जो भक्ति है उसका महात्म्य बता रहे हैं। ये अर्थवाद माना जाता है विधेय अर्थ का महात्म्य बताने वाले ग्रंथ को। विधेय अर्थ है भगवत भक्ति, उसका महात्म्य बताने वाला ये ग्रंथ है जो चल रहे हैं श्लोक। और ये भूतार्थवाद है, अर्थवाद भी खाली झूठी प्रशंसा मात्र नहीं होती, भूतार्थवाद भी होता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति इत्यादि से ये सब बताया जा रहा है कि भगवत भक्ति करने वाले का कभी विनाश नहीं होता। का मतलब उसके द्वारा अपनाया गया भगवत भक्ति रूप साधन उसे नित्य जो परम पुरुषार्थ फल है वह दिला करके ही शांत होता है। तब तक भगवत भक्ति रूप जो साधना है वह नष्ट नहीं होती, भगवत भक्ति प्राप्ति प्राप्ति होने तक भगवत भक्ति बनी रहती है। तो माना जाता है कि न मे भक्त प्रणश्यति, और भगवत भक्ति का महात्म्य बताते हुए कहा जा रहा है कि जो पाप निमित्तक शास्त्र योनियां हैं जिनका शास्त्रों ने बताए हुए अन्य साधनों में अधिकार नहीं है, साधन विशेषों में कुछ साधनों में है कुछ साधनों में नहीं है, ऐसे जो मनुष्य हैं वे भी भगवत भक्ति रूप एक साधन ऐसा है जो सर्वसाधारण है, अन्य साधनों के अनधिकारी भी और सब साधनों के अधिकारी भी, उत्तम से उत्तम जो अन्य साधन है उनके अधिकारी भी जिन्हें कर सकते हैं, ऐसा एक सर्वसाधारण भगवत प्राप्ति का साधन है भगवत भक्ति। इसे बताने के लिए एक प्रकार से 32 और 33 ये दो श्लोक हैं। इससे कहा गया कि 32वें श्लोक में जो अन्य साधनों के अनधिकारी हैं वे भी भगवान की भक्ति से परम गति को प्राप्त करते हैं जो अश्वमेधादि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवत भक्ति से अनधिकारी जो अन्य अश्वमेधादि के हैं वे प्राप्त कर लेते हैं भगवान की भक्ति करके। त्रैवर्णिक में है लेकिन है, लेकिन सब कर्म नहीं, सब कर्म नहीं कर सकता, और वैश्य में रजोगुण अधिक होता है, रजोगुण की मात्रा अधिक होने के कारण सहसा, और वो भी तम मिश्रित जो सामान्य वो आता है क्या चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उसमें गुण विभाग से बताते समय भाष्य में यही सब विवरण किया है। रजो सत्व सत्व सहकृत रजोगुण होता है और तमह सहकृत रजोगुण वैश्य में होता है, ऐसा वहां पर देखिए आप विवरण। तो सत्वगुण सहकृत रजोगुण होने से निष्काम कर्मों में समा ज्यादा क्षेत्रीय प्रवृत्त होता है, वैश्य धार्मिक कर्म करते हुए दिखेंगे लेकिन कामना अधिक होती है उनमें। ये और ये सब भी होता है सामान्य नियम, उसमें कोई कोई जो है चतुर्थ वर्ण में भी जो सामान्य ब्राह्मण भी नहीं होते ऐसे होते हैं, रविदास जैसे भगवान के भक्त, वो अलग बात, वो अपवाद कहा जाता है। लेकिन सर्वसाधारण नियम है ये, उस सामान्य नियम होता है, उनमें धार्मिक भावना वैश्यों में दिखने पर भी अधर्म कार्य करते हुए दिखने पर भी कामना से युक्त होकर के ज़्यादा धर्मानुष्ठान करता है और कामनाओं की न्यूनता होती है क्षत्रिय में। वो ज्ञापक है कामना की न्यूनता का, न्यूनता ये ज्ञापक है सत्वगुण का। रजोगुण है इसलिए क्रिया कर रहा है, लेकिन सत्व सहकृत रजोगुण है उसका, रजोगुण का सहयोगी सत्वगुण है। तमोगुण अविवेक प्रधान होने के कारण कामनाओं को बढ़ाता है संसार अंतपाती, और वह अविवेक को बढ़ाने वाला तमोगुण सहकृत रजोगुण है। तो इस प्रकार ऐसे माताओं में भी अधिकतर कोई कोई मैत्री होती है, गार्गी होती है, लेकिन अधिकतर मोह की मात्रा होती है, इसलिए मोह की मात्रा ये ज्ञापक है अधिकतर तमोगुण का। कोई कोई माताएं सत्वगुण से युक्त भी होती है, वो अपवाद है। अविवेक प्रधान मोह उनमें होता है, तो इसलिए यहाँ उनका भी उसमें ये कर दिया है अन्वय। और मोक्ष के लिए तो सत्वगुण की मात्रा अधिक होना जरूरी है। सामान्य तौर पर ब्राह्मण में होती है और क्षत्रियों में भी वो सहयोगी सत्व के रूप में सत्वगुण होता है, वहाँ सत्वगुण प्रधान है ब्राह्मणों में, वैदिक कालीन ब्राह्मणों में। तो इस प्रकार ये भगवत भक्ति अन्य साधनों के अनधिकारी जो है उनको भी भगवत भक्ति भगवान की प्राप्ति कराती है। तो कैमुतिक न्याय से ये कहा जा रहा है कि जो अधिकारी हैं, सत्व प्रधान हैं या सत्वगुण सहयोगी है रजोगुण का, जिनमें ऐसे लोग उनके लिए विहित अन्य साधनों का अनुष्ठान तो कर ही रहे हैं स्वभावतः, लेकिन भगवत भक्ति को अपना ले तो उन्हें निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होगा, इसके विषय में क्या कहना है, ये कैमुतिक न्याय से 33वें श्लोक में कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से ये श्लोक है किम पुनर्ब्राह्मणा इत्यादि, इसका अवतरण है, अवतरण नहीं है, उच्चारण किया जाए। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम। तो हे पार्थ, ये जो पूर्व श्लोक में संबोधन है इसका इधर भी अन्वय होगा। तो हे पार्थ, किम शब्द किम वक्तव्यम इस अर्थ में है। तो पुण्या यानी पुण्य यौनय, पुण्य शब्द यहां पर पुण्य यौनि का परामर्शक है। पूर्व श्लोक में पाप यौनय था, यहां पर पुण्य शब्द का अर्थ करना पुण्य यौनय, अने पुण्य से प्राप्त होने वाली जो यौनि वो पुण्य यौनि। वो को और भक्त के दो विशेषण हैं, जो पुण्य यौनि है ऐसे भक्त, उनके अवान्तर दो पुण्य यौनि कौन है, तो एक ब्राह्मण और दूसरा राज ऋषि को बताया जा रहा। तो जो राजा भी है और ऋषि भी है, मंत्र दृष्टा भी है, जनक हैं, अश्वपति हैं, जयवली हैं, अजातशत्रु हैं, राजा भी हैं ऋषि भी हैं, अन्य ऋषि भी उनके पास ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसे जो वो पुण्य योनि भी हैं राज ऋषि भी हैं, ऐसे जो भगवान के भक्त, वे भगवान की भक्ति से भगवान को प्राप्त करेंगे, इसके विषय में क्या कहना है। जब पहले सुदुराचार भी, ये तो सदाचार संपन्न है, तो जो सुदुराचार हैं वह भी मेरी भक्ति में लगता है तो मुझे प्राप्त करता है, सद्व्रत होता है, ये कहा जा रहा है। तो क्या कहा जाए कि मैं यानी जो सदाचार संपन्न है राज ऋषि और ब्राह्मण, ये मुझे मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त करेंगे, इसके विषय में कोई संशय ही नहीं किया जा सकता। ये किम पुनः इन दो से बताया जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ 33वें श्लोक के पूर्वार्ध तक एक प्रकार से भक्ति का महात्म्य बताया गया 30वें श्लोक से 33वें श्लोक के पूर्वार्ध तक, 3.5 श्लोकों में 30, 31, 32 ये तीन और 33वें श्लोक का पूर्वार्ध, ये महात्म्य भक्ति का जिसलिए बताया गया, भक्ति का विधान करने के लिए, इसलिए यहाँ पर अब उत्तरार्ध में भक्ति का विधान किया जा रहा है कि माम भजस्व, लोट लकार है विधि अर्थ में, माम भजस्व यानी मेरा भजन करो, जिस कारण से ऐसी मेरी भक्ति ऐसी प्रशस्त है, निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति कराने वाली है और सर्वाधिकार है, इस सबका अधिकार है, इसमें सर्वाधिकारी है, ऐसा जिस कारण से, उस कारण से माम भजस्व, क्योंकि मेरा भजन चाहने पर भी अन्य योनि जो भोग योनियां हैं नहीं कर सकती, और मनुष्य चाहे तो भगवत भजन कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि इमं लोकम प्राप्य, इसमें लोक शब्द का अर्थ है शरीर, लोक्यते अनुभूयते कर्मफलम अस्मिन् इति लोकः, इस उत्पत्ति से लोक शब्द का अर्थ होता है कर्म फल जीवात्मा जिसमें रह करके अनुभव करता है। कर्म फल है सुख दुख, और सुख दुख का अनुभव जीवात्मा जिसमें रह करके करेगा उसे लोक कहते हैं। तो बिना शरीर के सुख दुख का अनुभव नहीं होता, शरीर होने पर ही सशरीर जीवात्मा ही सुख दुख का अनुभव करता है। इसलिए अनुसयी जीवों का शरीर नहीं होता तो उन्हें भोग भी नहीं होता। सुख दुख के निमित्तभूत कर्म तो उनके साथ हैं लेकिन भोगायतन शरीर नहीं है, इसलिए भोग की अनुभूति उस समय नहीं होती, सुख दुख की भोग नहीं होता। तो लोक शब्द का अर्थ है शरीर। तो शरीर तो 84 लाख प्रकार के हैं, उन 84 लाख प्रकार के शरीरों में से मानव शरीर को ग्रहण करने के लिए इमम यानी वर्तमानम उपदेश किया जा रहा है मनुष्यों को, इसलिए इमम शब्द से लेना है जिनको उपदेश किया जा रहा है वे, वो शरीर। शास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है इसलिए शास्त्राधिकारी शरीर मानव शरीर। तो इमम लोकम शब्द का अर्थ हुआ मानव शरीर को प्राप्य। ईश्वर की कृपा से दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति जिस साधन से होती है वह साधन है मेरा भजन, भगवान का भजन, वो करो। भगवान कह रहे हैं इमम लोकम प्राप्य माम भजस्व। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को तुम कुछ समय के लिए प्राप्त किए हो तो इसके छूटने से पहले मेरी प्राप्ति जिस साधन से होती है ऐसा प्रशस्त साधन मेरा भजन है वह करो, माम भजस्व। और ये शरीर है कैसा तो कहते हैं अनित्यम, क्षण भंगुर है, कब जाएगा पता नहीं। अनित्यम का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे क्षण भंगुरम, पानी के बुलबुले के तरह है, उस पानी के बुलबुले से जैसी हवा निकल जाए तो बुलबुला समाप्त, इसमें से भी आध्यात्मिक वायु प्राण निकल जाए तो ये उस पानी के बुलबुले के तरह समाप्त हो जाता है, अनित्य है। लेकिन नित्य की प्राप्ति कराने में सहयोगी है, इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहते हैं, शरीर ही धर्म का प्रथम साधन है, आद्यम यानी प्रथम साधनम। अनित्य होने पर भी इस अनित्य मानव शरीर को प्राप्त करके तुम नित्य भगवान की प्राप्ति का साधन मेरा भजन करो, और अनित्य होने पर भी भगवान भगवत भजन को छोड़ करके भगवान में मन लग गया उतने समय के लिए तो आनंद है, और नहीं तो संसार में भगवत भजन को छोड़ करके कहीं भी मन लग जाए मृत्यु लोक में तो क्या स्वर्ग में भी चला जाए तब भी कहते हैं सुख नहीं किंतु सुखाभास होता है, सुख की आशा से जीता है व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, उसे सुख का गंध भी नहीं मिलता लेकिन सुख की आशा रहती है और उसी सुख की आशा से जीता है सुखाभास। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये शरीर असुख है, असुख है का अर्थ है सुख साधन से रहित है, सुख रहित है। श्रुति भी कहती है ना न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्ति, भगवत भजन तो है भगवान का आत्मरूप से अनुसंधान धीरे धीरे, तो देह में से आत्मभाव की निवृत्ति होती है, स सशरीरत्व का विरोधी है भगवत भजन, और भगवत भजन नहीं होगा तो शरीर में तादात्म्य अभिमान बना रहेगा, संवर्धित होगा, तो अग्नि के पास बैठेंगे गर्मी के दिनों में तो ताप ही ताप मिलेगा। ऐसे देहाभिमानी व्यक्ति हो और सारी अनुकूलताएं होने पर भी सुखी हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपतिरस्ति, वहाँ तात्कालिक सुख दुख लगे ही रहते हैं। इसलिए ये शरीर है असुखम, शरीरम व्याधि मंदिरम कहा जाता है, ये व्याधियों का मंदिर है। तो जिसका मंदिर होगा वही इसमें मिलेगा, दुखालय भी इसको कहा गया है। तो पुस्तकालय में जैसे पुस्तकें पुस्तकें होती हैं, औषधालय में औषधि औषधि होती है, दुखालय शरीर में दुख यानी व्याधियों को छोड़ करके और क्या मिलेगा। ऐसा होने पर भी इसमें विद्यमान जो मन है उसे यदि भगवान के प्रेम में लगाते हैं, भगवत अनुसंधान में लगाते हैं, तो निरति से आनंद स्वरूप जो भूमा है उसकी उस प्राप्ति कराता है ये शरीर। इसलिए कहते हैं कि अनित्यम असुखम इमम लोकम, ये लोकम के विशेषण है, अनित्यम असुखम ये जो मानव शरीर है इसे प्राप्त करके तुम अन्य योनि में जो करना संभव है वही करने में मत लगाओ, आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये बाकी योनि में भी संभव है, इस योनि में भी संभव है, और इस योनि में भी वही करें तो ये चला जाएगा तो बाद में फिर सहसा प्राप्त नहीं होगा, फिर भगवत भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए माम भजस्व, मेरा भजन करो। किम पुनः इत्यादि श्लोक का भाष्य है। किम पुनः ब्राह्मणा, पुण्या का अर्थ करते हैं पुण्य यानि पुण्य योनयः, और भक्ता ब्राह्मण है और मेरे भक्त हैं, और राजऋषय का अर्थ करते तथा राजानश्च ते ऋषयश्च इति राजऋषय, ये पुण्य योनि कहलाते हैं। तो यतः एवं अतः अने जिस कारण से अन्य पशुआदि योनि में चाहने पर भी भजन हो नहीं सकता, और भगवत भजन ही भगवान की अव्यभिचरित रूप से प्राप्ति का साधन है, और वह इस मानव शरीर से हो सकता है। इसलिए कहते हैं यतः एवं, एवं से लेना अपिचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक इत्यादि से बताया गया भक्ति का प्राशस्त्य। तो जिस कारण से भगवत भक्ति प्रशस्त है, अतः इस कारण से क्या करो कि ये जो अनित्य सुख रहित मानव शरीर है इसे प्राप्त करके मेरा भजन करो, वो प्रशस्त साधन को अपना लो। तो अनित्यम यानि क्षणभंगुरम, असुखम का अर्थ है सुखवर्जितम, इमं लोकम मनुष्य लोकम प्राप्य, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके क्या करो कि पुरुषार्थ साधनम दुर्लभम मनुष्यत्वम, पुरुषार्थ का प्रथम साधन है मनुष्यत्व यानी मानव शरीर, इसे प्राप्य यानी लब्ध्वा भजस्व माम, भजस्व का अर्थ कर दिया सेवस्व, मेरी सेवा करो, मेरा सेवन करो, भक्ति करो, ग्रहण करो आत्म रूप से। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति का एक तो पहले प्राशस्त्य बता, फिर प्राशस्त्य भक्ति प्रशस्त भक्ति का माम भजस्व करके विधान कर दिया, और अधिकारी भी बताया मानव मात्र भगवान की भक्ति कर सकता है। अब तीन प्रकार की आकांक्षा होती है, फलाकांक्षा, साधनाकांक्षा, इति कर्तव्यता आकांक्षा। तो भगवान की भक्ति करने से क्या होगा? फलाकांक्षा। तो फलाकांक्षा को बताया जा रहा है अंतिम श्लोक के उत्तरार्ध में, फलाकांक्षा की पूर्ति के लिए फल बताया जा रहा है भगवत भक्ति का। मामे वैशेषी इक्वैवम आत्मानं मत्परायण से भगवान की प्राप्ति भगवत भक्ति का फल। और इति कर्तव्यताकांक्षा होती है भगवत भक्ति, भगवत प्राप्ति का साधन है भगवान की भक्ति कहाँ, तो भगवान की भक्ति रूप साधन से उसका जो फल बताया गया कैसे प्राप्त करें, साधन का उपयोग किस प्रकार करें फल की प्राप्ति में, उस प्रकार को कहा जाता है इत्थम भाव। और उस इत्थम भाव को जानने के लिए इच्छा का नाम है इत्थम भावाकांक्षा, उसको पूर्ण करने के लिए अंतिम श्लोक का पूर्वार्ध है, वो भक्ति का प्रकार बताता है। भक्ति का प्रकार, ये सब भक्ति का प्रकार है, ऐसा होना ये भक्ति का प्रकार है। तो इसलिए कहते हैं कथम, चौथीसवें श्लोक के अवतरण में कथम यानि भगवत भक्ति कैसी की जाए, उसका क्या प्रकार है और क्या फल है। साधन तो बता दिया भक्ति, लेकिन उस साधन का अनुष्ठान कैसे करें, कैसा करने से माना जाएगा भक्ति का अनुष्ठान हो रहा है, कैसा जीवन जीने से, और फिर उससे क्या प्राप्त होगा, इन दो आकांक्षाओं को शांत करने के लिए अंतिम श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषिक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। तो हे पार्थ, ये संबोधन जो 32वें श्लोक में था उसको इधर भी ले आइए। तो तुम मेरा भक्त बनना चाहते हो, यदि मेरी भक्ति करना चाहते हो, तो इन विशेषताओं से युक्त मेरा भक्त होता है। ये विशेषताएं आ जाए तो भगवत भक्ति हो रही है, वो हो जाती है, भगवान से प्रेम हो ही जाता है। तो मन मना भव, सबसे पहले तो क्या करो, तो मन मना भव। हे पार्थ, तुम मेरा भक्त बनना चाहते हो तो अभी जहां मन है वहां से मन को निकालो और मेरे में मन रखो। मैं वो मन आधत्स्व, आगे कहेंगे 12वें अध्याय में। तो मयी मनः यस्य तव सत्वं मनमना भव, मेरे में मन वाला हो जाओ। तो बगुले का मन मछली को पकड़ने के लिए मछली में रहता है, वहीं रखता है, लेकिन वह मछली का भक्त होता है ऐसा नहीं। इसलिए कहते हैं मेरे में मन रखने मात्र से ही सारा काम बनेगा ऐसा नहीं, बगुले के तरह मेरे में मन नहीं रखना, मुझे ही खाने के लिए, अपना ग्रास बनाने के लिए। इसलिए कहा कि मत भक्तो भवा, भव का अन्वय इधर भी लगाना। एक तो मन को भगवान में रखना है और दूसरा भगवान का भक्त होना है, यानी भगवान से ही प्रेम वाला बनना है। तो जो प्रिय होगा उसका नाश नहीं चाहेगा। बगुले की मछली प्रिय नहीं है, भोज्य है, और प्रिय है स्वयं का शरीर, इसलिए स्वयं के शरीर का भरण पोषण करने के लिए आहार देखता है मछली को, तो उसमें मन को एकाग्र करता है, प्रिय शरीर की प्रियता संपादन के लिए। तुम मेरे में मन रखो और प्रेमास्पद मुझे ही बना लो, मेरे भक्त बन जाओ का अर्थ है। प्रेमास्पद कोई बगुले का जैसा शरीर है ऐसा तुम्हारा प्रेमास्पद कोई मेरे से अन्य ना हो। और मद याजी, जो राजा के सेवक आदि होते हैं उनका मन तो परिवार में होता है और प्रेम भी परिवार में होता है, और यजन राजा का करते हैं, क्योंकि राजा के यजन के बिना जिनमें मन है और जिन जो प्रेमास्पद है उनके अनुकूल वस्तुओं का संपादन नहीं किया जा सकता, इसलिए यजन राजा का कर रहे हैं। तो क्या करो, तुम मेरे में ही मन वाला बनो, मेरे से ही प्रेम करने वाले बनो और मेरे ही यजनशील बनो। मद याजी भव। और नमस्कार भी मुझे ही करो, यानी मेरे ही प्रति विनम्र रहो। माम नमस्कुरु, प्रभु भाव मेरे प्रति रखो। ये चार विशेषताएं आ गई तो भक्ति के चार अंश हैं, चार पाद हैं, चतुष्पदा भक्ति है। मन भगवान में हो, मन में प्रेम धारा का विषय भगवान ही हो, और यजन यानी पूजन भी आराधना भी भगवान की ही की जा रही हो, और प्रभिभाव भी भगवान के प्रति ही हो, तो ये चतुष्पदा जो भक्ति है, चतुरंश भक्ति, वह भगवान की प्राप्ति का साधन बन जाती है। ये भक्ति का प्रकार है। ऐसे बन जाओ तो मेरी भक्ति हो जाएगी। मैंने ये कहा कि माम भजस्व, वो मेरा भजन कैसे होगा, तो मेरे में मन रखने से, मेरे से प्रेम करने से और मेरे ही यजनशील होने से, मेरे को ही नमस्कार करने से। विधेय भूता जो भक्ति है उसका अनुष्ठान हो जाएगा। भक्ति के अनुष्ठान का ये प्रकार है। तो इसका फल क्या होगा, इत्थम भाव आकांक्षा को तो पूर्ण कर दिया वो प्रकार बता करके। अब कहते हैं इन प्रकारों को अपना करके मैं भक्ति रूप साधन को कर लूं, तो भक्त बनने से आपका, आपकी भक्ति करने से मुझे होगा क्या। इन चारों को अपना करके मैंने एक प्रकार से भक्ति का अनुष्ठान कर लिया तो अपना मुझे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तो कहते हैं माम एव यस्यसी एवं आत्मानं युक्त्वा माम एव यस्यसी। एवं यानि मन मना भव मद भक्तो इत्यादि से इत्यादि प्रकार को एवं शब्द से लेना, जो भक्ति का प्रकार बताया है। तो एवं आत्मानम यानी ये अपना जो चित्त है, आत्मा शब्द चित्त का, मन का परामर्शक है। तो इस प्रकार अब मन को मेरे में लगा करके और आत्मा से पूरे कार्यक्रम संघात को भी लिया जा सकता है, यजनशील इत्यादि बताया ना। तो जिस जिस उपाधि का जो जो व्यापार यहाँ पर मन मनाभव इत्यादि विशेषताओं के संपादन के लिए आवश्यक है, उस उपाधि को उसी उसी व्यापार में लगाता हुआ एवं आत्मानम युक्त्वा का अर्थ निकलेगा। आत्मा का अर्थ है उपाधि, और ये चार भक्ति के पाद संपादन करने के लिए कार्यक्रम संघातरू उपाधि का जो जो व्यापार आवश्यक है, कार्यक्रम संघातरूप उपाधि से उन्हीं उन्हीं व्यापारों का संपादन करते हुए एवं आत्मानम युक्त्वा का अर्थ निकलेगा। तुम क्या करोगे कि वही भक्ति हो जाएगी, ऐसा उपाधि के उन उन व्यापारों में उपाधि को लगाना ही भक्ति है। और इस भक्ति को करके तुम माम एव यस्यसि मुझे ही प्राप्त करोगे, एवकार व्यावर्तक है संसार का, संसार की प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी, मेरी प्राप्ति होगी, मुक्त हो जाओगे। ये चारों विशेषताएं आ गई तो माना जाता है कि वो मत्परायण ही हो गया। तो मत्परायण सन आत्मानम एवं उक्त्वा माम एव त्वम यस्यसि, मत्परायण ये त्वम का विशेषण है। ये चारों विशेषता आ गई तो माना जाता है कि मत्परायण हो गया, भगवान ही मात्र जिसकी परम गति है, परम प्राप्तव्य है। ऐसे तुम हो करके अपनी उपाधि को मेरे भक्ति के संपादन में लगाओगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। भाष्य को देखिए, मयि मनो यस्य सत्वं मनमना भव, मेरे में जिसका मन है उसे मनमना कहा जाता है, ऐसे मन वाला तुम हो जाओ। और तथा मद भक्तो भव, यानी मेरे से ही प्रेम करने वाला बन जाओ, मेरे प्रेमी बन जाओ। और मद याजी यानी मद यजनशीलो भव, और माम एव च नमस्कुरु। तो ये सब करने से क्या होगा, तो कहते हैं माम एव ईश्वरम यस्यसि आगमिष्यसि यानी प्राप्स्यसि, मुझे प्राप्त करोगे। तो युक्त्वा यानी समाधाय चित्तम, इस प्रकार अपने चित्त को यानी चित्त से उपलक्षित सारे कार्यक्रम संघातरूप व्यापारों को, कार्यक्रम संघातों को अपने अपने व्यापार में जिससे मेरे भक्ति का संपादन हो, ऐसे व्यापार में लगा करके क्या करोगे कि मुझे ही प्राप्त करोगे। एवं आत्मानम, इसमें आत्मा पदार्थ बताया जा रहा है, यह आत्मानम यानी अहम ही सर्वेषां भूतानां आत्मा पराच गति परम अयनम तम माम एवं भूतम यस्यसि। यह आत्मानम शब्द एक उदर अन्वय कर लो आत्मानम का, आत्मानम का अर्थ कार्यक्रम संघात न करके माम आत्मानम यस्यसि ऐसा, और एवं युक्त्वा के कर्म के रूप में ऊपर से कार्यक्रम संघात को चित्त को जोड़ भाष्कर भगवान ने अध्यार किया, यानी एवं युक्त्वा। और ये द्वितीयांत आत्मानम शब्द माम का विशेषण है, माम आत्मानम यस्यसि, तो माम है ईश्वर, अस्मत् शब्द का प्रयोग यहाँ भगवान मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना जो है उसके लिए कर रहे हैं, और वही तो तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु के द्वारा बताया गया सबका आत्मा है, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि एवं क्या नाम एवं आत्मानम में आत्मानम का अर्थ कर दिया अहम ही सर्वेशां भूतानाम आत्मा स आत्मा, और वही प्राप्तव्य भी है, सन्मूलासो में इमा प्रजा सदायतना सत प्रतिष्ठा के अनुसार वही प्राप्तव्य भी है, वो अथ संपत्स्य से यही बताया है वही प्राप्त होता है करके। तो अहम आत्मा ने परागत और परागतिश्च परम गति भी मैं ही हूं, अने परागति अने परम अयनम, और तम माम एवं भूतम यस्यसि, ऐसा जो प्राणी मात्र की परम गति है यानी परम प्राप्तव्य है और आत्मा है स्वरूप है, ऐसा जो मैं हूँ उस मुझे तुम प्राप्त करोगे, यानी निर्विशेष ब्रह्म भाव की तुम्हें प्राप्ति होगी। इति अतितेन पदेन संबंध, आत्मानम पद का अन्वय अतित पद के साथ यानी माम पद के साथ है, और कैसे तुम प्राप्त करोगे तो कहते मत परायण सन, जब तुम्हारा उद्देश्य मैं ही बनूंगा, मेरी प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य होगा यानी तीव्र मुमुक्षा होगी, यमे वैश वृणुते ऐसे तुम हो जाओगे तो मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार ये नवम अध्याय पूरा हो जाता है। इति श्री महाभारते शतशास्त्र्यां संहितायां वैयाशिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद् गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राज गृह योगो नाम नवमोध्यायः। इति श्रीमत परमहंस परिवराजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत शंकर भगवतः कृतौ श्रीमत भगवत गीता भाष्ये राज विद्या राज गृह योगो नाम नवमोध्यायः। दशम अध्याय की शुरुआत कल करेंगे।